www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم بزرگوں اور بھائیوں یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے تعالیٰ جل شانہ ومن والہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر کے عصر کی نماز صلاۃ وسطی سے مطلب عصر کی نماز ہے. ویسے تو علماء نے فجر کی بھی لکھی ہے, ظہر کی بھی لکھی ہے, مغرب کی بھی لکھی ہے, عشاء کی بھی لکھی ہے. صلاۃ وسطی کے اندر 49 اقوال ہیں, بہت سارے, لیکن راجح قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ عصر کی نماز. بلکہ روایت میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ زیادتی قرآن کا مجھ پر الزام نہ ہوتا تو صلاۃ وسطی کے بعد میں صلاۃ العصر بنا دیتی, لیکن مجھ پر یہ الزام آ جاتا کہ تو نے قرآن میں زیادتی کی. بہرحال اس سے عصر کی نماز مراد ہے. تمام ہی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. سیبوئی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے نامی, آپ کے وہاں ماشاء اللہ دارالعلوم کھلا ہے, اس سے استفادہ کرو, فائدہ حاصل کرو, ان سے قرآن سیکھو, قرآن کے معانی سیکھو, اس کے مطالب کو سمجھو. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دے, اور خدا پاک کی قسم جو قرآن کی طرف آیا قرآن اسے کھینچ لیتا ہے 100%. مسئلہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک آئینہ ہے اور اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کرو تو تمہارا عیب بتاتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بار بار قرآن کے سامنے پیش کیا لیکن مجھے کوئی عیب ہی آج تک قرآن نے نہیں بتایا. تو ابن قیم جواب دیتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے رہوگے تو عیب معلوم ہوگا, ورنہ عیب کہاں معلوم ہوگا. قرآن کے سامنے عیوب کو رکھو گے تو عیب معلوم ہوں گے, اور اگر عیب ہی نہیں رکھا تو کہاں عیب کا پتہ چلے. آج ہمارا حال یہی ہے, غیبت کرنا فخر سمجھتے ہیں. جہاں غیبت کو فخر سمجھا گیا وہاں پر قرآن ہماری کہاں اصلاح کرے, ورنہ قرآن تو ہمارا ہے بتا رہا ہے لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه, اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو قرآن تو عیوب بتاتا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی آئینے پر سے, ہمارے سرزمین ہند پر ایک بہت بڑا ولی قابل ہو جائے مجدد الف ثانی سر ہندی رہ, مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں خطوط میں, مکتوبات کا مانا خطوط, آپ نے اپنے خطوط میں یوں لکھا ہے کہ صدیق کی مثال سمجھنا ہو تو آئینے کے سامنے کھڑا رہنے والا وہ نبی ہے اور آئینے میں پرچھایا نظر آتا ہے وہ صدیق ہے. ایسی پیاری مثال سے سمجھا ہے, میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو گویا میں اصل ہوں اور اندر جو پرچھایا میرا نظر آتا ہے وہ میری کاپی ہے. فرمایا اللہ کے نبی گویا کے آئینے کے سامنے اصل کھڑے ہیں اور اندر میں جو نبی کا پرچھایا نظر آتا ہے وہ صدیق اکبر ہے, یعنی صدیق میں وہ تمام صفات موجود ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات. تو قرآن میرے اور آپ کے عیبوں کو بتاتا ہے, شرط ہے کہ ہم قرآن کے سامنے اپنے عیبوں کو پیش تو کریں. قرآن کریم خیرہ میں کہہ رہا تھا قرآن سے قریب آؤ، کس سے کہانیوں پر گزارا مت کرو. ایک بابا تھا نے ایک بدھی تھی نے ایک بدھا تھا نے آج کل ایسی تقریریں رہ گئی، اسے کچھ نہیں ہوگا. قرآن حدیث کو سمجھو، اس لیے کہ قرآن اور حدیث، قرآن سے قریب آئیں گے اللہ سے قریب ہو جائیں، حدیث سے قریب آئیں گے محمد رسول اللہ سے قریب ہو جائیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ اللہ کے رسول سے قریب کرنے والی چیز ہے. بہت برکتیں ہیں اس میں، بہت نور ہے. آپ کے وہاں اس مدرسے کا شروع ہونا اس کو معمولی نہ سمجھو. میں کل ہی ایک بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں بیٹھا ہوا، وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مولانا یونس صاحب بھی چلے گئے اور مفتی عبد القیوم صاحب بھی چلے گئے رائے پور میں، جو شاہد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے اپنا بہت بڑا ولی کامل تھا، ہمارے تو اساتذہ میں رہے تھے. 12 سال سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، بولا ہی مزوبہ نشان تھی بس، کبھی ہنستے تھے بولتے تھے تو اللہ، اس کے علاوہ کچھ. تو ان کا تذکرہ کر کے کہنے لگے مفتی عبد القیوم صاحب چلے گئے، مولانا یونس صاحب چلے گئے، اب میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ایمان پر میرا خاتمہ کرے، میرے لیے دعا کی. وہ بھی عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، حضرت مولانا سید مقرم حسین صاحب. تو ہم نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا حضرت آپ کا وجود تو ہمارے لیے باعث برکت ہے، اقابل کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے. بہت سارے فتنے اٹھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی موجیں اٹھتی ہیں لیکن ندی کے کنارے اور سمندر کے کنارے پر جو دیوار بنائی اس سے موج ٹکرا کر واپس چلی جاتی اور پانی کو باہر نہیں آنے دیا اس دیوار نے. میں نے کہا آپ بزرگوں کی ذاتیں ہمارے لیے بابرکت ہیں، فتنوں کی موجیں اٹھتی ہیں آپ کی ذات سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. بزرگان دین بہت بڑی چیز، وہیں پر یہ مدارس جو ہے بہت بڑی اللہ کی دین ہے. اس کی وجہ سے دین کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت، نوالوں کس حد تک حفاظت ہوگی ہمیں اس کا پتہ نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ شروع شروع میں جب تبلیغ کا کام شروع ہوا تو اس موقع پر حضرت نے ایک مرتبہ عصر کے بعد فرمایا، زبان میں لکنت تھی، حضرت تو صاحب بول بھی نہیں پاتے تھے، زبان میں لکنت تھی. مولانا نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ میری جماعت جاپان جائے گی، میری جماعت امریکہ جائے گی، میری جماعت پلا جگہ جائے گی. تو 2-5 بیٹھنے والے 10 بیٹھنے والے کہتے تھے حضرت یہیں ٹھکانا نہیں ہے، آپ امریکہ جاپان کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن کلندر حج گوئر دیدہ گوئر، اللہ ان کی نگاہوں کے سامنے حالات کو کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جماعت کو پہنچایا، پوری دنیا میں پہنچا. یہ اور بات ہے کہ اب روح کم رہتے جسم زیادہ آ گیا، یہ اور بات ہے. اس کی روحانیت کی مقدار کم ہو گئی. ایک وقت تھا جب کہ تذکرے چلتے تھے اس بات کے کہ کیا سیکھا تم نے جماعت میں جا کر، قرآن نماز کیا سیکھا. ایک وقت آیا کہ تذکرے ہونے لگے کہ کتنی جماعتیں نکلی، بس اسی پر فوق ہمارے اجتماع سے اتنی، ہمارے اجتماع سے اتنی، ہمارے سے. اور اب ایک وقت آیا کہ وہ بھی سب ختم ہو گیا، تو کس کا ہے یہ کس کا ہے اس پر بحث ہونے لگے، اور بس کسی پر مسجد والی جماعت بھی حوالے ہو گئے. نہ نماز کی فکر رہی، نہ محلے کے کوئی غلط راستے والی کی فکر رہی. اللہ ان غلط تذکروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کام بہت بڑا تھا لیکن نظر لگ گئی، اس کام کو نظر لگ گئی. بہرحال میرے بھائیوں، نمازوں کی حفاظت کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا تھا سیف بھائی کی ایک بات مجھے یاد آئی جو نحوی ہے، اور نحویوں نے قرآن کی بہت خدمت کی. بہت انہوں نے جو معانی نکالے ہیں پچھلے لوگ بھی نہیں نکال سکتے. سیف بھائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ جو استعمال کیا حافظو, یہ ہمارے بچے طلبہ جانتے ہیں باب مفعلہ سے, حافظو حافظ یو حافظ محافظتن باب مفعلہ سے, اور باب مفعلہ جانبین کا تقاضا کرتا ہے, تم میری حفاظت کرو میں تمہاری حفاظت کروں, یہ اس کا معنی ہوتا ہے حافظ. اللہ اس لفظ کو لا کر یہ بتا رہا ہے سنو حافظ, تم نماز کی حفاظت کرو نماز تمہاری حفاظت کرے گی. یعنی بین سے ہو, ہم جب نماز پڑھیں گے تو نماز ہمیں بچائے گی برائیوں سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز بے حیائیوں سے برائیوں سے بچانے والی. اور پھر خاص طور پر فرمایا عصر کی نماز, عصر اور فجر کی بہت تاکید آئی روایت ہے, بہت تاکید آئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت ازدحام بھیڑ بھاڑ ہوگی, آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت ہوگی, ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ یا 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو بیچ کا آدمی نظر نہیں آتا, تو کیا ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے اربوں خربوں میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی, کبھی آفتاب کی کبھی مہتاب کی, کبھی چاند کی کبھی سورج کی, اور مثال دے کر فرمایا کہ تم اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مکان میں بیٹھ کر ہر آدمی اپنی اپنی جگہ سے سورج دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ فرمایا ہاں دیکھتا ہے. فرمایا جیسے تم اپنے مکان میں بیٹھ کر ہر آدمی اپنی جگہ سے سورج کو دیکھ لیتا ہے کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں, اسی طرح جنت میں ہر آدمی اپنے مکان سے اللہ کی زیارت کر لے گا کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں. لیکن اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا دیدار زیارت آپ چاہتے ہو تو دو نمازوں کا اہتمام کرو خوب, ویسے تو ساری نمازوں کا, لیکن دو نمازوں کا اہتمام خوب کرو, قبل طلوع الشمس و قبل غروبها, یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز, ان دو نمازوں کی خوب پابندی کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی زیارت قیامت میں نصیب فرمائیں گے. یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اور عصر کی نماز کے باب میں آیا روایت من فاتہ العصر فقد غطر اہلہ و مالہ, جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. بعض علماء نے لکھا ہے اوقات مستحبہ سے فوت ہو گئی, یعنی اس کا جو مستحب قائم تھا اس میں نہیں پڑی, اور بعض نے لکھا قضا ہو گئی. بہرحال جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا اتنا نقصان اتنا نقصان اتنا نقصان کہ اس کے گھر بار اہل و عیال لٹ گئے, یعنی مال دولت اور اہل و عیال کے لٹنے پر جتنا صدمہ ہوتا ہے اتنا تیری عصر کی نماز کے فوت ہونے پر ہونا چاہیے. علماء نے اس روایت کے تین مطلب لکھے, ایک مطلب تو یہ لکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجربہ بیان فرماتے ہیں, مطلب جس نے بھی عصر کی نماز فوت کر دی اس کا گھر بار اہل و عیال لٹ جائے گا, رات دعا کرتے اللہ رزق عطا فرما رزق عطا فرما, اور رزق اٹھانے کے اسباب تو میں نے ہی پیدا کیے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو رزق کہاں آئے گا گھر. دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں جس نے عصر کی نماز کو فوت کیا وہ سمجھ لے اس کے اہل و عیال اور مال دولت لٹ جائے گی. اور تیسرا اس سے سخت معنی محدثین نے لکھا, فرمایا عصر کی نماز کے فوت کرنے والے کو نبی بدعا دے رہے ہیں, اللہ تیرا اہل و عیال کو ختم کر دے تیرے مال و دولت کو ختم کر دے, اور نبی بدعا دینے پر آ جائے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اس لیے نمازوں کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جو ایمان کے بعد سب سے پہلے مشروع ہوئی, ایمان آیا مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبوت کے 2.5 سال کے بعد آپ کو رسالت ملی اور رسالت کے بعد آپ کا اعلان اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس کے بعد آپ کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا اور جو عبادتیں اللہ نے فرض فرمائی ان میں سب سے زیادہ اہم جو نماز مکے میں دی گئی وہ نماز کی عبادت اور معراج میں دی گئی اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل بھی انتہائی درجہ بیان فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وعیدیں بھی اتنی بیان فرمائے بہت زیادہ. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل نماز ضرور پڑھنا بھی چاہیے سنانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو فضائل بھی معلوم ہوں وعیدیں بھی معلوم ہوں. تو نمازوں کی پابندی, پھر نمازوں کے باب میں بڑی حکمتیں لکھی, بہت ساری حکمتیں لکھی. فجر کی نماز کیوں رکھی؟ فرمایا اللہ نے تمہیں رات میں سلایا تھا انوخت الموت, تم سو گئے تھے, تم موت میں تھے, اللہ نے تم کو زندہ کیا دوبارہ. اگر رات میں تمہاری روح جو تمہارے بدن سے نکلی تھی اللہ واپس نہ لوٹا تھا تم سیدھے قبر میں چلے جاتے, تو صبح کو تم کو جگایا بیدار کیا اٹھایا روح کو واپس کی, اس کا شکریہ ادا کرو. اور وہ شکریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھو. زہر کا وقت آیا آفتاب ڈھل گیا, زوال کے بعد ہی تو زہر ہوتی ہے, آفتاب ڈھلا, انسان کو اشارہ کیا اے انسان تو کتنی ہی جوانی پر ناز کیوں نہ کرے تو ڈھلنے والا ہے, تجھے ڈھلنا ہے. کوئی ہے جو اپنی جوانی ہی پر باقی رہا اور بڑھاپا نہ آیا اس کو, تجھے ڈھلنا ہے. اور جب ڈھلنا ہے تو اس ڈھلنے والے آفتاب کو دیکھ کر کے ظہر کی نماز ادا کر. اور جب عصر کا وقت آیا تو فرمایا یہ آفتاب جب صبح کو نکلا تھا تو وہ تمازت, وہ جلالت, وہ شان, وہ جوانی کہ صبح آنکھ سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکتے, پانی آ جاتا تھا لیکن وہی پینا پڑ گیا, غروب کے قریب ہو گیا. اے انسان اسی طرح تجھ پر بھی بڑھاپا آنے والا ہے, عصر کی نماز پڑھ لے. اور اسی لیے قرآن میں والعصر کی تفسیر میں بعض علماء نے عصر سے عصر کا وقت لکھا ہے, ویسے تو عصر کا زمانہ مراد ہے لیکن عصر کا وقت بھی مراد لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ جیسے آفتاب پیلا پڑا اور غروب کے قریب ہو گیا تیرے چہرے پر بھی نلکیاں پڑنے والی, تجھے بھی بڑھاپا اور ضعیفی آنے والا. جوانی تھی کہ نظریں نہیں ہٹتی تھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ, کتنا پیارا چہرہ ہے, اور بڑھاپا ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہیے. وہ جوانی تھی کہ تر و تازہ چہرہ تھا, اور بڑھاپا ہے کہ وہ چہرہ دیکھنے کو جی نہیں چاہیے. اس لیے عصر کی نماز پڑھ لے, اور مغرب میں آفتاب غروب ہو گیا تو اشارہ فرمایا جیسے وہ غروب ہوا اسی طرح میرے بندے تو بھی قبر میں غروب ہونے والا ہے. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہر ایک کو غروب ہو, دنیا کے فرعون, حمان, قارون, شداد, نمرود سب غروب ہوئے, اور دنیا کے انبیاء, امام الانبیاء, اولیاء, صلحاء, صحابہ سب غروب ہوئے قبر میں. اللہ کے نبی نے خود اپنے متعلق فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات, عائشہ موت کی سختی, یہ حضرت اپنے متعلق فرما رہے ہیں. تو ہر ایک کو غروب ہونا ہے, اور جب غروب ہونا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس غروب آفتاب کو دیکھ کر مغرب کی نماز ادا کریں. اور عشاء کے بعد میں ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکمت لکھی بہت عجیب و غریب, بہت عجیب و غریب. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اجالا رہتا ہے, غروب احمر یا غروب ابیض تک تھوڑی دیر کے لیے اجالا رہتا ہے, اور پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے مسلسل صبح تک. فرمایا اے انسان تو دن بھر کے کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے مغرب کے بعد تذکرے میں لاتا ہے, جہاں اندھیرا ہوا تو نے نماز پڑھی کہ اب اس صورت میں سونے کا انتظام اور بچوں کو سلانے کا انتظام, دن بھر کے کام بھول گئے رات کے کام شروع ہو گئے. حضرت شیخ فرماتے اسی طرح انسان جیسے اس آفتاب کے غروب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دن بھر کا تذکرہ رہا, جب تیرا بھی آفتاب قبر میں غروب ہوگا تو دو چار دن کے لیے تیرے تذکرے رہیں گے, دو چار دن, کوئی زیادہ نہیں. آج تو اولاد بھی ہفتہ دس دن میں بھول جاتی, آج تو اولاد بھی اپنے باپ کی قبر پر آج پندرہ بیس دن کے بعد نہیں جاتی, وہ جوش میں دو چار دن جاتی ہے, اس کے بعد بھول بھلیا ہو جاتا ہے. فرمایا جیسے غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دن بھر کے کاموں کا تذکرہ رہا, اے انسان تیرا آفتاب جب قبر میں غروب ہوگا تو اس کے بعد دو چار دن کے لیے تیرا تذکرہ رہے گا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب چلے گئے, دو چار دن تذکرہ مسئلہ ختم, بڑے بڑے اولیاء کامل چلے گئے, دو چار دن تذکرہ مسئلے ختم. حضرت شیخ فرماتے سن لے اللہ کے بندے, اللہ نے عشاء کی نماز رکھ کر تجھے یوں کہا, او میرے بندے تو رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے. کیوں؟ فرمایا جب قبر میں تیرے جانے کے بعد سارے لوگ تجھے بھول جائیں گے تو قبر کے اندھیرے میں تیرا مولا تجھے یاد کرے گا, اس لیے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ لے. تو میرے بھائی نمازوں میں بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں, اور صحت نماز نماز کو سیکھو, یہ سیکھنے کی چیز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اتوضح بكم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ آؤ نبی کا وضوء میں تمہیں سکھاؤں. پانی منگوایا, حضرت نے باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر وضوء فرمایا. جن کو سکھا رہے ہیں ان میں کچھ تابعین ہیں کچھ صحابہ ہیں, جن کو سکھا رہے ہیں ان میں کچھ تابعی ہیں کچھ صحابہ ہیں, اور ان کو پریکٹیکلی طور پر پانی منگوا کر وضو کیا اور سکھایا, اور فرمایا من توضأ هكذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کا وضو ہے, جس نے اس طرح پر وضو کیا وصلى رکعتین اور دو رکعت نماز پڑھی, اس طرح پر کہ نماز میں خیالات نہیں لایا, اللہ اس کے ماں قبل کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے. حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ وضو سکھایا, اور جن کو سکھایا وہ تابعین صحابہ ہیں. اگر آج یوں اعلان کیا جائے مفتی صاحب آ کر کے کہے کہ بھائی آج میں تم کو وضو سکھاؤں, پاگل تو نہیں ہو گئے مفتی صاحب, ہم کو وضو نہیں آتا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں بتائیے کتنی سنتیں ہیں وضو کی, ہمیں یہی پتہ نہیں کہ وضو میں سنتیں کتنی ہیں, ہمیں یہی پتہ نہیں کہ وضو میں مستحبات کتنے, نہ مستحبات کا ہوتا نہ سنت کا ہوتا, بس رسمی طور پر وضو کرتے چلے آئے. اسی طرح ہم کر رہے ہیں, یہ سیکھنے کی چیز ہے. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جب دابھیل میں پڑھاتے تھے تو اس موقع پر شاہ صاحب رحمت اللہ ایک عامی صاحب کے قفلے کا تھے, وہ دابھیل میں درج حفظ پڑھاتے, وہ شاہ صاحب کے پاس گئے اور فرمایا حضرت ہمارے گاؤں میں بیان کرنے نہیں آتے, اب اتنے بڑے آدمی کو بیان کرتا. شاہ صاحب نے کہا کہ میں اثر کے بعد تفریح کے لیے نکلتا ہوں, تو دابھیل سے کفلیتا کا پگڈنڈی راستہ ہے, حضرت شاہ صاحب اسی طرح تفریح کے لیے نکلتے تھے, بیچ میں ندی پر, اور میں جمعرات کو تفریح کرتے ہوئے آ جاؤں گا. میں شاہ صاحب پہنچ گئے مغرب میں, وہ آپ سب پہلے پہنچے, اب مغرب میں لوگ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آئے شاہ صاحب آئے شاہ صاحب آئے, تو ہم صاحب نے کہا کہ میں دعوت دی تھی تو بیان کے لیے آئے, تو لوگ کہنے لگے ان کا بیان سمجھے گا بہت, بہت اوپر سے بولتے ہیں, وہ تو علم کا پہاڑ ہے, اس کو سمجھے گا کون, یہ عوام کیا سمجھے. لیکن اللہ جزائے خیر, حضرت شاہ صاحب ممبر پر بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں آج نبی کا وضو سکھاؤں, یہ کہہ کر پہلے چار فرائض کو سکھایا کہ دیکھو پہلا فرض یہ ہے, دوسرا یہ, تیسرا یہ, چوتھا یہ, اس کے بعد فرمایا آؤ میں تمہیں وضو کی تیرہ سنتیں سکھاؤں, پھر وہ تیرہ سنتیں, آؤ میں تمہیں بارہ مستحبات جو ہے وہ سکھاؤں, پھر مستحبات کو سکھایا اور پورا وضو آدھے گھنٹے میں سکھا دیا, اور اس کے بعد فرمایا اس طرح وضو کرو گے تو قیامت میں تمہارے اعضا چمکدار بنیں گے اور ہمارے آقا اس سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا لادلا امت ہے. یہ حضرت کے جملے, اس طرح وضو کرو گے, غرم محجلو, اعضا چمکیں گے, تو وضو سیکھنے کی چیز ہے, نماز سیکھنے کی چیز ہے. ہم نماز میں سجدے میں جاتے یوں کوہنیاں بچھا دیتے, پوچھو مفتی صاحب آپ کے نام کے مقروئے تحریمی لکھا ہے علماء, اس طرح تو بچھا دیتے مقروئے تحریمی لکھا ہے اور ہم آرام سے بچھا دیتے اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے کہ یہ میرا عیب ہے کوئی نماز کا. عجیب طرح کی ہماری نماز ہے جو رحمت کو لانے والی تھی, جو پیار کو لانے والی تھی, جو محبت کو لانے والی تھی, جو اللہ کی زیارت کرانے والی تھی, دیدار کرانے والی تھی. اس نماز کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے نماز کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ یہ سیکھنے کی چیزیں حضرات صحابہ نبی کی خدمت میں بیٹھ کر, نبی صحابہ کرام نے بخاری نہیں پڑھی تھی, ترمذی ابو داؤد مسلم نہیں پڑھی تھی, ان کے سامنے کوئی نصاب نہیں تھا, ان کے سامنے کوئی سلیبس نہیں تھا, ان کا سلیبس صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیسے کرتے ہیں, آپ کیسے چلتے ہیں, آپ کیسے بولتے ہیں, آپ سجدے میں کیسے جا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی بھی ان کو اسی طرح کی تعلیم دے. ایک مرتبہ نماز کی تعلیم دینے کھڑے ہوئے تو حضرت ممبر پر چڑھ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے, وہیں پر جو ہے قیام کیا, رکو کیا, رکو کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے, اور جب سجدے کی باری آئی تو حضرت ممبر سے اترے اور دو قدم ادھر آئے, اور اگر تین قدم نہ ہو, خطوات مسلسلہ نہ ہو تو نماز میں ضرورت کی بنیاد پر چلنے کی اجازت. مسئلہ یہ ہمارے وہاں کوئی نہیں جانتا کہ چلو آگے بیچ سے کوئی چلا گیا تو پچھلا آگے آ جائے, نہیں وہ کھڑے کھڑے بیچ کی جگہ خالی. یہ اس لیے کہ مسئلے نہیں جانتے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى, امام کے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے رہے, باولے بے وقوف کھڑے نہ رہے, کہ اگر امام کو ضرورت پیش آ گئی کبھی نائب بنانے کی تو کسی کو ہاتھ پکڑ کے حاضر کر دیں اور امام صاحب جائیں وضو کر لیں یا جو بھی شکل ہو, اب کسی کا ہاتھ پکڑا اور وہ پیچھے سے بول پڑا کہ کیا کر رہا ہے, ایسی بات سے نماز چلی گئی. اس لیے فرمایا کہ پیچھے کھڑا رہنے والا جو ہے وہ عقل مند ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے ممبر پر چڑھ کر صحابہ کو نماز سکھائی, آخر کوئی بات تھی تبھی تو حضرت اس طرح نماز سکھا رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو نماز کی باقاعدہ تعلیم دی. ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح نماز پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا کہ اللہ کے حبیب کیسے نماز پڑھتے تھے. بہرحال یہ اثر کے بعد کا وقت تھا, ذہن میں یہی آیا تھا کہ میں نے کہا لاؤ نماز ہی کے اٹھتے تو بات کہہ دوں, اس لیے کہ اس سے بڑی کوتاہیاں ہیں ہماری. یہ مدرسہ جو ہے نا آپ کو نماز کا طریقہ سکھائے گا, یہ آپ کو وضو کا طریقہ سکھائے گا, یہ آپ کو زکات کے مسائل بتائے گا, یہ آپ کو حج کے مسائل بتائے گا, یہ آپ کو روزوں کے مسائل بتائے گا, یہ اخلاق حسنہ ہمیں بتائے گا, یہ گندے اخلاق سے ہماری حفاظت کر. مدرسہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان مانے کہ اس بستی میں جو اندر میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ ہمیں دے دیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ادارے کی پورے پوری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو اللہ کے جو رحمت لانے کا ذریعہ ہے عجیب ترین عبادت نماز, اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی, سنت کے مطابق ادا کرنے کی, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اسی طرح پر ہم اس کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.